Very good spirit. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Birinci yılı doldurduk pandeminin patlak vermesiyle birlikte. O zamandan beri de ev stüdyosu formatından telefon bağlantısı üzerinden kayıtlar gerçekleştiriyoruz. Bugün çok sevgili konuğum İstanbul'da, bu defa şehirler arası olmayan bir bağlantıyla kendisine bağlanıyoruz. Şebnem Yücel, MEF Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Hoş geldiniz. Merhaba Yağmurcuğum, nasılsın? Teşekkürler. Sizi duydum, daha iyi oldum. Çünkü kendisiyle epey uzun süredir program gerçekleştiremiyorduk. En son Metehan Özcan'la birlikte Arter Müzesi yeni açıldığında Şebnem Yücel'in International Journal of Islamic Architecture'da da sonrasında bir makale olarak yayımlanan ve bu müzeyi özellikle çok ses getiren, Türkiye'de de mimarisini nasıl bir bağlama yerleştiği üzerine görüşlerini ve sonrasında da müzeyi ziyaretlerinin ardından ayaklarının tozuyla stüdyoya gelip paylaşmışlardı izlenimlerini ve bunu detaylı konuşmuştuk. Şimdi Arter'den Pritzker Mimarlık Ödülüne geleceğiz bugün. Malumunuz, dinleyicilerimiz takip etmektedirler. Pritzker Mimarlık Ödülü 1979 yılından beri verilmekte senelik olarak ve mimarlık dünyasının ana akım anlamda Oscar'ları diyebileceğimiz en prestijli ödüllerinden bir tanesi. Her sene özellikle Şubat-Mart ayları civarında açıklanır. Genellikle bir kişiye veya bir partnerlik kurumuna verilen bir ödül kendisi. Bu Pritzker ödülü özellikle görünür kıldıklarıyla, dışladıklarıyla, hangi mimarlık pratiklerini gündeme aldığıyla mimarlık dünyasının özellikle gündemini belirleyen, sonrasındaki tartışmaların ekseninde de kurucu öneme sahip olduğu söylenebilecek bir ödül diyebiliriz. Bu sene Mart ayının ortasında duyuruldu, yaklaşık 10 gün kadar önce. Fransız bir ikiliye verildi. Henri Lacaton ve Jean-Philippe Vassal. 1987 yılından beri Lacaton ve Vassal mimarlık bürosunu işletmekteler Paris'te. Ve oldukça ilginç bir haber olduğunu düşündük. Ve Şebnem Yücel'in de bu konuyla ilgili olduğunu, uzun süredir bunun üzerine düşündüğünü, yazdığını, çizdiğini de bildiğim için konuşalım birlikte. Bu ne demek? Nasıl yeni tartışmalara alan açıyor gibi. Böylece de hem Pritzker ödülünü hem de bu ödülün böyle bir ikiliye verilmesini açmış olduğu tartışmayı biraz daha detaylıca konuşma fırsatını bulacağız diye ben umuyorum. Ve çok teşekkürler davetimi kabul ettiğiniz için. Sizinle bunu konuşmak da ayrıca benim için keyifli. Çünkü jürinin açıklanmasından ödülün duyurulmasına kadar bunun üzerine düşündüğünüzü paylaştığınızı da biliyorum, takip ediyorum. Şimdi neden bunu konuşmayı önemsedik? Belki ben çok kısa bir giriş yaptıktan sonra sözü çok uzatmadan size bırakayım. İlginç bir ikili bahsettiğim tamam. gibi bu ikili. Özellikle ana akım mimarlık kanonu içinde çok ismini aşina olmadığımız bir ikili ve özellikle bürolarında prensip olarak yıkmama prensibini benimsemiş olan bir ekip. Yani bizim özellikle Türkiye coğrafyasında pek alışık olmadığımız bir mimarlık pratiği olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle savaş sonrasında yapılmış olan toplu konutların yeni iskan politikaları kapsamında yıkılması değil, onun yerine içinin dönüştürülmesi ve asgari kaynak kullanılarak, asgari bir çalışmayla, asgari bir müdahale ile diyelim, bu yapıların özellikle dönüştürüldüğü bir pratikleri var ki özellikle jüri duyurusunda da içinde bulunduğumuz bu iklim krizinde yıkmadan yapma pratiklerinin, dönüştürme, onarma pratiklerinin önemli olduğuna, kritik olduğuna da dikkat çekiyordu jüri raporu. Ki bu rapora daha detaylı değiniriz önümüzdeki zamanlarda diyeyim. Evet, şimdi biraz böyle pratiklerinden bahsederken de kim bu iki kurucu ortak? Henri Lacaton ve Jean-Philippe Vassal. Çünkü çok ilginç de bir hayat hikayeleri var diyeyim. Ben böylece çok uzatmadan sevgili Şebnem Yücel'e sözü bırakayım. Çok teşekkürler Yağmurcuğum. Gerçekten seninle bu programda birlikte yer almak çok güzel. Hem de uzun zamandır gerçekten kafamı bu mimarlıkta ödül programları karıştırdığı için ve her sene neredeyse tahminler yürütmeye çalıştığımız için birlikte farklı ortamlarda bu sene kim alır, kim almaz, kim almasın istiyoruz daha doğrusu üstünden bol bol konuştuğumuz için seninle bu konu bağlamında bir araya gelmek de ayrıca zevkli benim için. Şimdi sen de zaten güzel bir giriş yaptın. Lacaton ve Vassal'ın ofisinin 1987'den beri faal olan bir ofis olduğunu Fransa'da bildirdin. Hatta daha önce mezun olduktan kısa bir süre sonra Nijer'e gidiyorlar ve Nijer'de ilk çalışmalara başlıyorlar ve bütün söyleşilerinde de aslında o dönem gözlemlerinin ve yaşadıklarının daha sonraki pratiklerinde ne kadar yönlendirici olduğundan sürekli bahsediyorlar. Bütün bunlara rağmen aslına bakarsan bu sene ödül almaları pek çok kişi için, ben de dahil olmak üzere, sürpriz oldu. Çünkü genellikle Pritzker'den beklediğimiz en yıldız yaşayan mimara ödül verme geleneğinin biraz dışına çıkmış oldular. Tam da bunun bir göstergesi olarak aslında mimarlık sosyal medya hesaplarında veya işte medya kanallarında çok ilginç başlıklarla karşılaşmaya başladık. Lacaton ve Vassal kimdir? Daha önce hiç duymadığınız bu insanlar aslında çok önemli ne işleri yapıyordu gibilerinden. En başta daha mimarlık izleyicisinin çok da tanımadığını kabullenen başlıklarla karşılaşmaya başladık. Çok da yanlış değil, gerçekten de herkesin radarında olan bir ekip değil. Ama bununla birlikte belki şunu da altını çizmek lazım. Tamamen de ana akım network'ünün dışında isimler de değiller. Nasıl bu ana akım demek de mümkün tabii buna. Ben çok the establishment lafını kullanıyorum. Mimarlık müessesesi de diyebiliriz. Hani bizden büyük, birbirlerini iyi tanıyan ve sanki birkaç kişinin arasında o konuşmalar dönüyormuş gibi gözlemlediğimiz. Hatta zaman zaman bu böyle oldukça hiyerarşik ofis yapılarıyla kendilerini gösteren genç mimarların kendilerini onlara karşı pozisyon almak durumunda hissettikleri gruplar bunlar. Ve dediğin gibi de zaten Pritzker Mimarlık Ödülleri 1979 yılında başlangıcını yaptığından beri de hep bu tür isimlerden gitmiş. Ve ilk ödülü alan kişi de Philip Johnson zaten. Bu bile aslında nasıl bir establishment parçası olduğunu gösteriyor. Hani şunu merak edebiliriz ya, bu Pritzker Mimarlık Ödülleri neden bu kadar ön planda, neden hani sen Oscar dedin, Nobel'i diyenler de var. Mimarlık dünyasının Nobel ödülleri diyen de var. Pritzker ailesi aslında biliyorsun zengin iş adamı bir aile. Bu Hyatt otellerinin sahipleri. Ve Chicago'da bir aile. Ve birileri onlara gitmiş, böyle bir ödül programı başlatsanız ne iyi olur diye. Bunu böyle dolaylı olarak söylüyorlar ama kimin gittiğini, ne olduğunu söylemiyorlar. Web sitelerinde diyorlar ki işte bize bu fikirle gelindiğinde, biz de Chicago'lu bir aile olduğumuz için ve dolayısıyla böyle mimarlık kültürüyle iç içe yaşayan bir şehirden geldiğimiz için, işte Louis Sullivan'lar, işte Frank Lloyd Wright'lar, Mies van der Rohe'ler bizim hayatımızın bir parçası olduğu için memnuniyetle bu ödül programını başlattık diyorlar. Şimdi bu başlangıcından beri herhalde sebep olduğu en büyük skandal Venturi'nin ödülü Dennis Scott Brown'dan ayrı almasıydı. Fakat onun dışında oldukça tanınmış, hani bu establishment'ın içinden isimler. Şimdi şeye baktığımız zaman Lacaton Vassal'a, o network'le ilişkilerini farklı kanallardan tespit etmeye başlıyoruz. Şimdi en başta diyecekler ki dinleyicilerimiz, ya Lacaton Vassal o kadar da tanınmamış insanlar değil. 2019 yılında Avrupa Birliği'nin Mies van der Rohe ödüllerini almış bir ekip en başta. Bu çok prestijli, çok önemli bir ödül. Bu da sanırım yanlış hatırlamıyorsam 1987'de başlamış. Avrupa Birliği tarafından Avrupa mimarlarına verilen bir ödül. Pritzker'de bu arada hayatta olan bir mimara verilen hayat boyu başarı ödülü diyebiliriz aslında. Mesela bunun diğer prestijli bir ödül olan Ahan Mimarlık Ödülleri'nden farkı, ki hemen hemen aynı zamanlarda başlamış programlar bunlar. Ahan Mimarlık Ödülleri bir projeye veriliyor. Pritzker Mimarlık Ödülü bir mimara veriliyor. Tekrar Lacaton Vassal'a dönersek, çok dağıtıyorum kusura bakma. Gene Venedik Mimarlık Bienali çevresinde bulunan, mesela 2018 yılında Grafton Mimarlığı'nın küratörlüğünde giden programa davet edilmiş mimarlık ekiplerinden biri Lakaton Vassal. Daha sonra işte şeyi almış olmaları, Miss Van der Rohe ödülünü almış olmaları aslında bu üst network'ün bir parçası olan bir mimarlık grubu olduklarını, her ne kadar çok büyük popülariteye sahip olmasalar da, bize gösteren işaretler. Belki buradan böyle nefes almamacasına biraz hızlı konuşuyorum. Kusura bakma, umarım çok da karıştırmıyorumdur anlattıklarımı. Bence harika, çünkü hepsi o kadar iç içe ki bu bağlantıların, her birini böyle tek bir nefeste, tek bir yanıtta duymak iyi geliyor bütün bu ilişkileri görmek için. Güzel. Mesela şeyle ben başlamak istiyorum. Bu Grafton mimarlığın free space, serbest mekan veya özgür mekan diye mi çevireceğiz bilmiyorum. Mimarlık Bienali'ne davetlerinde tabii ki hazırladıkları bir katalog da var, mimarları tanıttıkları. Lakaton Vassal'ın kendilerine anlattığı böyle iki paragraflık bir şeyden çok kısa bir alıntı yapmak istiyorum. Aslında kendilerini çok da güzel anlatıyorlar burada diye düşünüyorum. Şöyle demişler bu katalogda, Free Space'in kataloğunda. Binalar güzeldir. İnsanlar içinde iyi hissettiğinde, iç ve dış arasında tatlı bir geçiş olduğunda, mekandaki ışık ve hava keyif verdiğinde ve çok çeşitli kullanım ve durumlar mümkün kılındığında. O zaman mimarlık geniş bir tahayyülün ve beklenmeyen algıların sahnesi haline gelir. Bizim için mimarlık, bir mekanı kullanma özgürlüğü, yaratabilme ve kendine mal edebilme, yeni ilişkileri teşvik etme ve sosyal hayatı destekleme, saf fonksiyonun ötesine geçme ve mekanda serbestliğin teminidir. Bence buradan söyledikleri dahi aslında mimarlığın sadece yapmaktan, bir bina üretmekten ait olmadığını düşündüklerini gösteriyor. Ve zaten pratiklerine baktığımız zaman, yaptıkları işlere baktığımız zaman da bunu destekler yönde işlerle karşılaşıyoruz. Hatta sadece işte senin bahsettiğin en çok da dikkati çeken projeleri bu, ta modernist bir toplu konutun çok daha yaşanabilir hale döndürüldüğü projeyi sayarsak, mesela onu gerçekleştirirken tamamen cepheyi kaldırıp önüne yeni bir teras, balkon, hat ekleyip evlerdeki yaşam kalitesini çok müthiş yükseltiyorlar. Ve bu müdahaleyi yaparken o yapıların yıkılıp yeniden inşa edilmesinde karşılaşılacak maliyetin 3'te 2'sinden daha az bir maliyetle hallediyorlar. Ve içinde yaşayanlar dışarıya çıkmak zorunda kalmadan, başka bir yere taşınmak zorunda olmadan bunu gerçekleştiriyorlar. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğinde aslında oldukça da hümanist, insanı ön plana koyan bir pratikleri olduğunu görüyorsunuz. Ama derken bir ekstrem örnekle de karşılaştım. Bunun daha üst noktalara da taşınabildiğini gösteren çok güzel bir örnek bence. Bordo'da zaten mimarlık eğitiminde aldıkları, çok yakın bağlarla bağlı oldukları bir şehir. Bordo'da işte halka açık, özellikle kamusal alanların güzelleştirilmesi için bir seri çalışma başlanıyor ta 1996 yılında. Ve bunun kapsamında Lakaton ve Vassal'dan bir yerin Place Léon Ocock adıyla geçiyor. Güzelleştirilmesi isteniyor, bir meydan burası. Onlar da ilk önce kabul ediyorlar bunu. Diyorlar ki kendi kendilerine güzelleştirme ne demek acaba? Herhalde işte döşemenin değişmesi, oturacak yer düzenlemelerinin yeniden yapılması, belki ışıklandırma elemanlarının tasarlanması falan. Ama diyorlar tabii ki hani gidip oraya bakıp biz burası için ne yapabiliriz düşünmenin ilk yolu orayı incelemek. Aylarca gidiyorlar, gözlemliyorlar, orada yaşayan insanlarla konuşuyorlar, en iyi şekilde orayı anlamaya ve algılamaya çalışıyorlar. Ve bütün bunların sonucunda belediyeye, yani ben belediye diyorum da, şehre, Bordo'ya gidip diyorlar ki buranın güzelleştirilmeye ihtiyacı yok. Buranın sadece bakıma ihtiyacı var. Dolayısıyla işte oradaki meydandaki ağaçların bakımlarının nasıl yapılabileceğine dair, işte bir takım taşların nasıl değiştirilebileceğine ve düzenlenebileceğine dair öneriler verip burada aslında bir şey yapılmaması gerekiyor çünkü burası gayet güzeldir deyip bırakıyorlar. Mesela bu aslında pek çok mimarın yaptığını görmediğimiz veya çok da beklemeyeceğimiz bir hareket. Çünkü her zaman genellikle en azından genellemeler hiçbir zaman iyi değildir ama bu genellemeyi yaptım. Neyse çıkmış oldu ağzımdan bir kere. Güzel bir şeyler katabileceğini düşünür her duruma mimarlar. Burası zaten güzel, ben bir şey katmayayım demek gerçekten biraz daha farklı bir yerden bakmayı gerektiriyor. Aslında web sitelerinde de var, bu projeden bahsediyorlar bu haliyle. Ve ben de bir web sitesinde, başka bir web sitesindeki bir sohbette denk geldim ona. Lakaton ve Vassal'la yapılmış bir sohbet. 032c.com diye bir site. Aslında o da bildiğim bir site değildi ama çok iyi, güzel bir söyleşi yapmışlar. Tavsiye ederim. Orada işte söyleşi yapan kişi bu projeden bahsediyor onlara. Yani nasıl yapmazsınız? Mimar dediğiniz aslında ilgiyi çekmeyi, kendisinden konuşulmasını ister projeleri üstünden. Siz bunu nasıl reddedersiniz diyor. Vassal'ın cevabı buna. Siz şimdi bana bu proje hakkında soru soruyorsunuz. Demek ki göz önünde bir proje ve demek ki hakkında konuşulmaya değer. O bakımdan çok da farklı bir yerde durduğumuzu zannetmiyorum diyor. Mesela bu cevap çok çarptı beni ve son derece de haklı. Mesela bu söyleşide bile bahsedeceğimiz zaman çoğu projesinden öncelikle bundan da bahsetmek gerektiğini ben kendi adıma düşünüyorum. Dolayısıyla aslında çok farklı bir yerden mimarlığa bakışı bize gösteriyor olmaları gerçekten çok çok değerli gibi geliyor bana. Hatta aynı söyleşide Pier Vittorio Aureli'den, kentsel teorisyen Aureli'den bir alıntı da yapıyor söyleşiyi yapan kişi. Çünkü Aureli'ye bir mimarın alabileceği en radikal pozisyon nedir diye sorduklarında daha az şey yapsın, daha az seyahat etsin, daha az üretsin diyor. Bir bakıma aslında Lacaton Vassal tam da bu sözleri gerçekleştiren bir mimarlık ofisi olarak bence değer buluyor. Ve Pritzker Mimarlık Ödülü'nde gerçekten taze bir nefes olarak karşımıza çıkıyor. Evet, gerçekten bir yandan da Pritzker ödülü neyi teşkil ediyor mimarlık söylemi ya da bu söylemlere yön verme açısından diye baktığımız zaman aslında biraz da karşıtında duruyor. Çatışmayan bir şekilde karşıtında duruyor diyebiliriz. Çünkü Pritzker ödülü özellikle yaratıcı, mitik, dahi mimar pratiğine ki öznelere ödülün verildiğini tekrar etmiş olalım. Özellikle hani bizim bugün yıldız mimarlar dediğimiz ya da kanon dediğimiz bireyin kendi yaratıcılığıyla, kendi yetileriyle bir dahi figürü gibi öne çıktığı bütün bu pratikte kendilerinin çekilip aslında ve asgari müdahalede bulunarak bir meydanı dahi, ki oldukça prestijli bir proje olarak addedilebilecek bir meydanı dahi, buranın bir şeye ihtiyacı yok diyerek geri çekilmeleri aslında çok da Pritzker ödülünün imlediği diyeyim birçok meselenin de tam karşısında duruyor. Hilde Heinen ondan çok güzel bahseder Pritzker ödülü üzerine. Bu Genius Gender and Architecture diye bu dahi yaratıcı mitini nasıl Pritzker ödülü ve özellikle jüri raporları öne çıkarır diye. Mesela bu Lacaton ve Vassal'ın kendi projeleri üzerine konuştukları kimi meseleler de bana çok ilginç geldi. Özellikle konut projelerini ağırlıklı olarak sosyal konutları dönüştürdüklerinden, yıkmadan bahsetmiştik. Orada mesela içinde yaşayan insanların, uzun süredir orada yaşayan özellikle hani daha ileri yaştaki konut sahiplerinin, kullanıcıların o yerle, o mekanla bağları olduğunu, bir aidiyetleri olduğunu ve hani bunu yok sayıp da yıkıp yeni bir yapı yapmanın aslında oradaki insanlara zararlı olduğundan bahsediyorlar. Bu mesela bana çok çarpıcı gelmişti çünkü çok mimarların söylemlerinde dikkat edilen bir mesele olmadığını ben düşünüyorum. Evet, kesinlikle haklısın o konuda. Bu arada jüri raporuna bakarsak, Pritzker'in neden Lacaton ve Vassal'a ödül verdiklerine dair olan raporda bundan genellikle bahsetmeleri beklenirken daha çok artık kötü gözle görülen modernist mimarlık toplu konutlarının yeniden değerlendirilmesi üstünden bir şey var, övgü var. O da bana ilginç geldi mesela. Sanki yani tabii ki bahsediyorlar humanist kısımlarından ve hatta biraz sonra okuyacağım önemli başlıklarını bu jüri raporunun. Ama oradaki şey kısmı Bir modernist ütopya ve vizyonun yeniden değerlendirilmesi ve tekrar sirkülasyona var edilmesi, sokulması konusunun altının çizilmesi de biraz farklı bir yerden bakış. Acaba onların, Lacaton ve Vassal'ın gerçekten bakışı mıdır? Orada bir soru işareti bırakmak istiyorum. Tabii ki kendileriyle söyleşi yapmadan o konuda ne düşündüklerini bilemeyeceğiz. Ama o da gene de ilginç bir nokta bence. Şeye bakarsak jürinin raporuna neden Lacaton ve Vassal'a ödül verdiklerini şöyle diyorlar. En Lacaton ve Jean-Philippe Vassal'ın işleri mimarlığın demokratik ruhunu yansıtır. Fikirleriyle, mesleğe yaklaşımlarıyla ve bunların sonucunda ortaya çıkan yapılarla aynı anda teknolojik, yenilikçi ve ekolojik olmayı başaran restoratif bir mimarlığa adanmışlığın nostaljiye düşmeden de sürdürülebilir olduğunu kanıtladılar. Bu gerçekten çok güzel bence bir cümle. Onu alıp böyle şeylere, bazı stüdyolarda öğrencilerle tartışmak lazım diye düşünüyorum. Birkaç yerden parçalayıp ayrı ayrı tartışmalar yapmak mümkün bu konuda. Şöyle devam ediyor bu alıntı. Sadece modern mimarlığın itibarını yenileyen bir mimari yaklaşım tanımlamakla kalmayıp mimarlık mesleğini yeniden tanımlayacak bir düzenleme önermişlerdir. Pek çok kişinin hayatını iyileştirmek adına yaratılmış modernist ümit ve rüyalar yeniden hayat bulmuştur. Tabii burada şeyi de ekliyorlar, işte iklim ve ekolojik krizlerini de dert edinerek, kentsel ve sosyal sorunlara da yanıt vermeye çalışarak yeniden hayat buldurtuyorlar diyorlar. Ben biraz kısalttım orayı. Dolayısıyla aslında onların güçlü mekan ve malzeme farkındalıkları, formlarıyla olduğu kadar fikirleriyle de güçlü olmaları, estetikleriyle olduğu kadar etikleriyle de şeffaf bir mimarlık başarmış olduklarının da bu rapor tekrar devam eden kısımlarında altını çiziyor. Oldukça güzel bir rapor olmuş ve işin doğrusu bu raporda ben çok Alejandro Aravena'nın sesini duyar gibi hissettim okurken kendimi. Bu da çok şaşırtıcı değil çünkü bu seneki jürinin başında Alejandro Aravena vardı. O tabii kendi söylemlerini çok yakından takip etmiş bir kişi olarak onun diyebilirim ki özellikle etikle estetiğin aynı anda anılması onun çok takıntılı olduğu konulardan bir tanesidir. Dolayısıyla pek çok yerde acaba Aravena olmasaydı jüride onlar birinci olur muydu sorusunu da getiriyor. Bilmiyorum, benim aklıma geldi en azından Yağmur. Senin aklına hiç geldi mi bilmiyorum ama acaba Aravena'nın etkisi ne oldu diye düşündürttü bana. Evet, zaten Aravena'nın jüride olacağı açıklandığından beri biz Şebnem Yücel'le bununla ilgili fısır fısır senaryolar üretiyorduk. Dolayısıyla çok da şaşırmadık. Evet. Bu arada Pritzker'i, evet, Venedik Bienali'ni mümkün mertebe açık mimarlıkta işliyoruz ki yanıtını da verdik. Neden bu kadar yoğun bir şekilde gündem ayırdığımızla ilgili sonrasındaki tartışmalar ve özellikle ana akımdaki gündemin yolunu, rüzgarını değiştirme iktidarına sahip yapılar, toplantılar. Şebnem Yücel'in deyişiyle the establishment'lar, kurulu yapılar. Yani Aravena'yı da hem Pritzker ödülünü aldı, sonrasında Venedik Mimarlık Bienali'nin o sene cepheden bildirmek başlığıyla yapılmıştı, küratörlüğünü üstlendi. Buna da bolca yer verdik geçtiğimiz programlarda o senelerde. Hatta gidip orada yerinde gözlemleyip sonrasında döviz kurları daha karşılanabilir yıllardı o zamanlar. Bildirme fırsatımız, evet, da olmuştu. Evet. Dinlemek isteyen, doğru, dinleyicilerimiz de Aravena'nın pratiğiyle, dünyaya mimarlığa bakışıyla ilgili detaylı olarak dinlemek isterlerse kayıt arşivimizden ulaşabilirler diyelim. Son olarak sürenin sonuna geliyoruz sevgili Şebnem Yücel. Bundan sonra bu tartışmalar nasıl ilerletecek, nasıl katkıları olacak acaba bu Pritzker ödülünün böyle bir ikiliye verilmesi? Aslında bence çok olumlu katkıları olacak. En başta zaten pek çok eğitim kurumu alternatif mimarlık pratiklerini konuşur hale geldiler. Ve bu alternatif mimarlık içerisinde neye karşılık geliyorum? Bir alt başlıklarından bir tanesini oluşturacak cevaplar veriyor kendi çalışmalarıyla Lacaton ve Vassal. Dolayısıyla özellikle genç mimarlar için bence son derece güzel bir hedef koyabilecek, bir opsiyon tanımlayacak bir pratik. ve onların ödüllendirilmiş olması da mutluluk verici tabii. Onun dışında belki umuyoruz diyelim, benzer böyle Commons fikriyle hareket eden mimarlık ofisinin gerçekten neye karşılık geldiğini veya nasıl işlemesi gerektiğine dair çok daha üst, daha radikal duruşları olan, mimarlık üretiminin tabii ki bir yapı üretiminin ötesinde bir şey olduğunu Lacaton Vassal gösterse de onun ötesinde bir takım pratikleri olan ofislerin dahi belki daha fazla konuşulmaya başlandığı bir sürece geçiyor olacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla yaşasın alternatif mimarlık pratikleri diyorum. Evet, harika, güzel. Bir yandan da alternatif olanla ana akımın, akademiyle pratiğin, pedagojiyle pratiğin bu şekilde iç içe geçmesi, bir arada tartışılıyor olması da bence ilginç, başka türlü tartışmalara kapı aralayacak diyeyim. Çok teşekkür ederim. Doyamadım sohbete en yakın zamanda. Ay evet, mutlaka, mutlaka Yağmurcuğum. Evet. Hatta evet, Venedik Mimarlık Bienali üstüne daha genel bir tartışma da yapabiliriz. Kapatırken şunu da hemen sıkıştırı vereyim araya. Pritzker Mimarlık Ödülleri'nin bir de direktörleri oluyor jüri başkanı dışında. O direktör bu sene, geçen sene sanırım ilk kez atandı. Venedik Mimarlık Bienali'nin aslında direktörlerinden bir tanesi geldi Pritzker'in ana direktörü olarak. Dolayısıyla hani çok çok daha konuşacak şeyler var oralarda. Ben de doyamadım. Umarım daha başka programlarda da bir araya geliriz seninle. Evet, ben sözü aldım. Bakalım bahar aylarında, Mayıs ayında da geçtiğimiz yıl pandemiden ötürü ertelenen Venedik Mimarlık Bienali açılacak. Bakalım burada konuşmaya devam edelim. Çok teşekkür ederim. Haşim Sarkis'in. Evet. Sevgiler, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Yağmurcuğum. Evet, sevgili Şebnem Yücel'le birlikteydik. Pritzker Mimarlık Ödülünü alan Annie Lacaton ve Jean-Philippe Vassal üzerine, pratikleri üzerine konuştuk. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşça kalın. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.